Poznaj flagowego SUV-a marki Bike z przestronnym wnętrzem i luksusowym wyposażeniem, podgrzewanymi i wentylowanymi fotelami z funkcją masażu oraz panoramicznym szklanym dachem. Beijing 7. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po ostatnich głośnych wypadkach drogowych w Warszawie wraca dyskusja o zmianach w przepisach. Eksperci mówią o potrzebie ich doprecyzowania. Jesteśmy bezpieczni, ale otoczenie Polski staje się mniej stabilne, zwraca na to uwagę szef MSZ. W Austrii 2 tygodnie po wyborach nadal aktualne jest pytanie, kto będzie rządził krajem. Mieszkańcy chcą koalicji prawicy i skrajnej prawicy. Przepisy dotyczące wypadków drogowych należy doprecyzować, tak uważa Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego. Ekspert uważa, że powinno się rozszerzyć katalog okoliczności zaostrzających wymiar kary. Trzeba byłoby dopracować takie sytuacje jak drastyczne przekroczenie prędkości, udział w nielegalnych wyścigach, jazda na sądowym zakazie, jazda bez uprawnień. To powinno być traktowane jak okoliczności zaostrzające wymiar kary, podobnie jak jazda w stanie trzeźwości, ucieczka z miejsca zdarzenia, czy też pozostawanie pod wpływem środków psychotropowych. Po wypadku na warszawskiej trasie Łazienkowskiej, w którym zginął mężczyzna, jego rodzina trafiła do szpitala, odżyła propozycja wprowadzenia do kodeksu karnego nowego typu przestępstwa, tak zwanego zabójstwa drogowego. Do innego wypadku doszło niedawno także w Warszawie, gdzie kierowca potrącił pieszego na pasach. Okazało się, że nie miał on prawa jazdy, a także miał nieprawomocny wyrok za spowodowanie głośnego wypadku autobusu w Warszawie kilka lat temu. O roli Polski w Unii Europejskiej i perspektywach rozwoju wspólnoty mówił szef MSZ Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wystąpił z wykładem Polska w Unii Europejskiej. Jak powiedział, nasz kraj jest jednym z 5 najważniejszych krajów wspólnoty. Jego zdaniem Polska na razie jest bezpieczna, ale otoczenie Rzeczpospolitej staje się mniej stabilne. Szef brytyjskiego wywiadu mówi niedawno o najpoważniejszych zagrożeniach od czasu zakończenia II wojny światowej. Światowe wydatki na zbrojenia rosną w rekordowym tempie i w zeszłym roku sięgnęły 2,5 biliona dolarów. W naszym otoczeniu zachodzą istotne zmiany, którym nie możemy się biernie przyglądać. Nie możemy stać z boku, bo jesteśmy na uskoku tektonicznym między cywilizacjami i w miejscu, gdzie zawsze wiał wiatr historii. Radosław Sikorski dodał, że Polska zbroi się w najszybszym tempie w swojej historii, ale zbroją się też wrogowie na czele z putinowską Rosją. Expand North Star, jedno z największych na świecie wydarzeń skierowanych do startupów i inwestorów poświęconych gospodarce opartej na sztucznej inteligencji, trwa w Dubaju. 13 dolnośląskich firm ma szansę na kontrakty i rozwój poprzez prezentację swoich produktów, udział w spotkaniach czy konkursy ofertowe. Konkurencja jest bardzo duża, bo w imprezie bierze udział ponad 1800 startupów z całego świata. Na miejscu jest Krzysztof Janoś. Na targach nasze firmy mają szansę na spotkanie z zawrotną liczbą ponad 1200 inwestorów zarządzających kwotą ponad biliona dolarów. Dubaj daje niesamowite możliwości dla startupów na szybko rozwijającym się Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Mamy już zresztą pierwsze sukcesy. Dwie z naszych firm, Avacast, wspierająca rekrutację narzędziami z użyciem sztucznej inteligencji, i Data Courage, wykorzystująca ją do analizy danych finansowych, jeszcze zanim targi zaczęły się na dobre, zostały wybrane spośród tysięcy innych do GTEC Speech. Na dużej scenie będą miały swoje 3 minuty, by przekonać do siebie inwestorów. Z Dubaju, Krzysztof Janoś. Koalicja skrajnej prawicy i chadeków ma najwyższe poparcie w Austrii. 2 tygodnie po wyborach nadal nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądać przyszły rząd tego kraju. Prezydent Austrii czeka na efekt rozmów między 3 największymi partiami. Alexander Van der Bellen dał czas nacjonalistom, chadekom i socjaldemokratom na porozumienie, kto z kim będzie współtworzył rząd. Żaden z duetów w tej trójce nie jest oczywisty, dlatego rozmowy są trudne i tajne. W tym czasie agencja OGM dla gazety Kurier przeprowadziła badanie wśród wyborców, sprawdzając, jakiej koalicji oczekują. 40% ankietowanych wskazało na rząd 2 partii prawicowych. Drugą najczęściej wskazywaną koalicją z 28% jest porozumienie chadeków, socjaldemokratów i liberałów. Wybory wygrała skrajna prawica. Jakiejkolwiek koalicji z jej udziałem oczekuje 49% Austriaków, a bez nacjonalistów 46%. Wiele wskazuje więc na to, że trudne budowanie przyszłego rządu zapowiada równie trudne potem sprawowanie władzy. Prezydent Austrii na koniec nadchodzącego tygodnia chce jednak wskazać kandydata na kanclerza, który podejmie próbę znalezienia większości dla swojego gabinetu. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zakończyła się Święta Wojna, czyli starcie dwóch potęg polskiego i europejskiego szczypiorniaka. Orlen Wisła Płock pokonała tym razem Industrię Kielce 29-25. Przypomnijmy jeszcze nieudany sobotni wieczór polskich piłkarzy, którzy na Stadionie Narodowym przegrali w Lidze Narodów z reprezentacją Portugalii 1-3. Jedynego gola dla Polaków strzelił Piotr Zieliński. Pierwszej troszkę za dużo daliśmy pola do popisu i za łatwo straciliśmy te bramki z tak klasową drużyną. No i druga połowa na pewno była już lepsza w naszym wykonaniu, ale zabrakło. Faktycznie trzeba się zgodzić z Piotrem Zielińskim. Zabrakło i to sporo, przede wszystkim jakości. Bramki dla Portugalczyków zdobyli Bernardo Silva i Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie, a w końcówce nieudolna interwencja Jana Bednarka skończyła się samobójem. We wtorek o 20.45 podopieczni trenera Michała Probierza zagrają z Chorwacją, która wczoraj wygrała ze Szkocją 2-1. W tabeli naszej grupy przewodzi Ronaldo i spółka przed ekipą Luki Modricza. Na trzecim Robert Lewandowski et consortes. A teraz tenis i zakończone turnieje w Azji. W Szanghaju wygrał Włoch z południowego Tyrolu Jannik Sinner, który w finale odprawił z kwitkiem Serba Nowaka Dżokowicza 7-6 i 6-3. To 17 w karierze, a 7 w tym roku tytuł lidera rankingu ATP. Panie grały w Wuhan i tam turniej należał do Aryny Sabalenki, która w ostatnim pojedynku pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Chinkę Qinwen Zheng 6-3, 5-7 i 6-3. 23 maraton poznański wygrał Marokańczyk Mohamed Shahboud z czasem 2 godziny, 10 minut i 42 sekundy. Wśród pań 42 km i 195 metrów. Najszybciej przebiegła Kenijka Celestine Tamko Kwachuwai. 2 godziny, 31 minut i 40 sekund. Z biało-czerwonych biegaczy Izabela Paszkiewicz była trzecia, a wśród mężczyzn Andrzej Rogiewicz drugi. Zapraszam Państwa na trzecią stronę medalu, która już za 2 godziny. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Na termometrach przeważnie w okolicach 11 stopni, najcieplej na południu do 17. Wszędzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a także z burzami. W całej Polsce silny, porywisty wiatr w górach, nawet do 110 km na godzinę. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko. Zaraz, zaraz. Wy ciągle jesteście głodne albo wciąż chcecie się bawić. A szkoła? To co? Zapraszam na jesienne wędrowanie. Odwiedzimy najciekawsze szkoły świata. A każda z nich będzie nasza, piegowata. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia we Warszawie, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Rodzinna codzienność to poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze wybiła 15:11. Audycja międzynarodowa. Przy mikrofonie Kuba Benedyczak. Witam Państwa w trójkowej audycji międzynarodowej, czyli programie o świecie. Na razie spotykać się będziemy co 2 tygodnie, w niedzielę po godzinie 15. Mam nadzieję, że będą Państwo jak najczęściej z nami. Dzisiejszą audycję międzynarodową realizuje Anna Regulska, wydaje Bartosz Bielecki, a porozmawiamy między innymi o tym, czy Izrael dąży do stworzenia nowej architektury w regionie Bliskiego Wschodu i czy funkcja szefa Hezbollahu to dziś najniebezpieczniejsza praca na świecie, skoro po jej objęciu zdajesz sobie sprawę, że przeżyjesz maksymalnie kilka dni. Czy ludzkość usłyszy piątkowych laureatów pokojowej Nagrody Nobla i powstrzyma się przed użyciem broni jądrowej? Legendarny raper Puff Daddy bił kobiety oraz stworzył zorganizowany handel ich ciałami. To być może część szerszego i nierozwiązanego problemu amerykańskiego hip-hopu, jakim jest przemoc wobec kobiet. Oprócz tego łączenie z Tomaszem Sajewiczem, wybory w Mozambiku i specjalne życzenia urodzinowe. Audycja międzynarodowa. W studiu jest już ze mną Mariusz Borkowski z Kolegium Civitas, znawca krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. My często zacznę tak metodologicznie, bo my często mówimy wyłącznie Bliski Wschód, ale tak naprawdę to jest to, co Anglicy nazywają MENON, czyli Middle East and North Africa, prawda? To znaczy Bliski Wschód z północnymi krajami Afryki bardzo się łączy i ten konflikt zatacza o wiele szerszy krąg niż tylko Bliski Wschód. To jest od Atlantyku tak naprawdę, to jest świat arabski, jeśli możemy prościej użyć tego słowa, a więc mamy to od Maroka, a właściwie też częściowo od Mauretanii i południowe wybrzeże Morza Śródziemnego ciągnie się przez Tunezję, Libię, Egipt, wchodzimy tutaj do Gazy, Palestyny, Izraela i mamy Turcję do końca, a w głębi sięgamy aż do Iraku, chociaż świat muzułmański sięga dalej, bo mamy również w Azji, mamy również w Afryce, ale ten świat arabski kończymy tutaj na wschodzie, na Iraku. To przechodząc do konkretów. Izrael otworzył kilka frontów. To jest Jemen, to jest Syria, to jest Liban. Być może za chwilę to będzie również Irak, a co gorsza Iran. To już nie wygląda po prostu jak odwet za zamach z 7 października sprzed roku, tylko to wygląda na jakiś pomysł zmiany architektury w tym regionie świata. Precyzujmy to, że nie chodzi tu o zmianę granic. Tu chodzi o to, żeby po pierwsze sam Netanyahu, jak i część jego rządu, duża część jego rządu prawicowego, kieruje się doktrynalnym podejściem i utworzeniem właśnie i również religijnym dogmatyzmem Erez Izrael, czyli prawdziwego wielkiego Izraela mitycznego, który miałby sięgać nawet, co jest niemożliwe, od kanału Suezkiego gdzieś tam aż do granicy Libanu, w głąb nawet Libanu i sięgającym aż tam do Jordanii, praktycznie do tej części, która jest no tą niską Jordanią, czyli zachodnim brzegiem Jordanu. Ten mit był krążył w Izraelu bardzo dawno, ale obecny rząd właściwie go podsyca i chce go zrealizować. To jest pierwsza sprawa. W tym kierunku idzie wiele żądań, między innymi Benny Gantz, który jest ministrem spraw wewnętrznych, Smotrich, który jest również ministrem rządu i sam zresztą premier, mówią o tym, chociaż niezbyt pierwsi dwaj publicznie, premier raczej półgębkiem, nieoficjalnie, że najlepiej byłoby, żeby wypędzić Palestyńczyków z całej Gazy, wyrzucić ich do Egiptu i potem, że niech Egipt osadzi ich na Synaju i wyrzucić tych, którzy mieszkają na zachodnim brzegu do Jordanii i w ten sposób stworzymy prawdziwy Izrael bez Palestyńczyków, bez problemów, bez walk i erę dobrobytu. To jest pierwsza sprawa, to jest ta doktrynalna. Druga jest częściowo polityczna, ale również to nie ma koncepcji żadnej strategii dyplomatycznej. Jest to raczej strategia wizjonerstwa, powiedziałbym, troszeczkę takiego mitomańskiego. Otóż im chodzi o to, żeby Izrael stał się potęgą na Bliskim Wschodzie, tym, który dyktuje warunki i zasady funkcjonowania wszystkich krajów arabskich i również tego Arabii Saudyjskiej, który jest właśnie najbogatszym krajem, najpotężniejszym i prozachodnim. Ale chodzi o to, żeby te kraje się podporządkowały polityce izraelskiej. Zresztą premier Izraela w czasie swojego wystąpienia w ONZ-cie w Nowym Jorku ostatnio pokazał taką mapkę. Zła mapka, dotychczasowe walki, dobra mapka. Izrael jest tą potęgą i stwarza kanał, jakby nowy szlak jedwabny. To jest ten, który by wiódł z Chin, z Azji do Europy, skorzystałyby na tym Chiny, skorzystałaby na tym Azja, skorzystałby ten rejon, no bo tranzyt się opłaca nie tylko Izraelowi i innym krajom i również skorzystałaby na tym Europa. Jest taka wizjonerska trochę mitomania, ale bardzo konkretnie i bardzo traktowana bardzo poważnie. Jak na poważnie, to na tym świadczy wypowiedź generała Giora Eilanda, który był byłym doradcą rządu izraelskiego do spraw bezpieczeństwa, a obecnie przewodzi grupie emerytowanych, jaką sam generałów, którzy podobno przedłożyli plan, który już jest realizowany. Co znaczy? Po to, żeby pokonać Hamas, to nie obecna strategia walk pojedynczych, należy zastosować strategię, jaką się radził, globalną. Co to znaczy? Zamknąć północną strefę Gazy i powiedzieć, że w ciągu 10 dni wszyscy mieszkańcy stamtąd muszą udać się w kierunku granic Egiptu do południowej strefy części Gazy. Po 10 dniach strefę zamykamy jako militarną i bombardujemy, strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Kto zostanie w strefie, zostanie albo trafiony, czy jest cywilem, czy jest hamasowcem, to jest to samo. A jak nie wycofa się, to umrze z braku wody, żywności, lekarstw i tak dalej. Krótko mówiąc, czystka, ale ta czystka ma również i drugie dno, ponieważ część prawicy, również Ben-Gwir, mówi, my jak oczyścimy z Palestyńczyków tą północną strefę Gazy, wprowadzimy tam kolonie nasze, które dawniej istniały, kolonie żydowskie i one będą czuwały nad bezpieczeństwem tego regionu, no a południowa część Gazy nieco później. Krótko mówiąc, te doktrynalne zapędy świadczą, że strategia jakiejkolwiek dyplomacji tutaj nie ma miejsca, nie ma partnerów. Ale kiedy pan o tym mówi, to mi się włącza od razu wyobraźnia, no bo to jest tak, wypędzimy Palestyńczyków, wybijemy zęby Iranowi, innym państwom pokażemy, takim jak Liban, że nie ma z nami co zaczynać, nie ma co chronić Hezbollahu. I co potem? To znaczy, mamy kryzys humanitarny, a właściwie miliony innych i różnorakich kryzysów, mamy zastraszoną i nienawidzącą Izrael ludność. Jak rządzący Izraelem sobie to wyobrażają? Przecież to jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Wielu ekspertów, również izraelskich byłych dyplomatów, jak Eli Barnawi czy Alon Pinkas, którzy byli ambasadorami Izraela, obecnie są emerytowani, mówią, tej wizji nie ma. Rząd i sam premier Netanyahu nie ma żadnej wizji strategicznej w oparciu o dyplomację. Oni uważają, tak do tej pory było praktykowane, że straty wśród ludności cywilnej są nieistotne. To, że świat się oburza, głównie trzeci świat, Afryka, Ameryka Łacińska, Azja, to jest kompletnie nieistotne. My zlekceważymy opinię światową, ponieważ to są tylko werbalne potępienia, tak jak zresztą z części krajów europejskich. To są werbalne, które nie szkodzą nam, bo my robimy nadal Nikt nam nie zastosował ani embarga, nie ograniczono dostaw broni, nam sprzedają, handluje się z nami. Krótko mówiąc, wszystko to, co spotkało Rosję po agresji na Ukrainę, nie spotkało w ogóle Izraela. W związku z tym jesteśmy nietykalni. Ale oni zapominają, co wskazuje część ekspertów izraelskich, że ten konflikt trwający od roku już, a znacznie wcześniej on się tlił, ale teraz jest w tej fazie ostrej, kosztuje ogromne dla gospodarki, dla przyszłości państwa Izrael, jest szalenie niebezpieczny. Jest niebezpieczny z punktu widzenia tej narastającej nienawiści, o tym możemy za chwilkę powiedzieć szerzej, ale przede wszystkim również weźmy obiektywnie zimno gospodarcze implikacje. Do tej pory Izrael wydał w ciągu roku i tego tygodnia, bo mamy już tydzień ponad rok, 76 miliardów dolarów. To kosztowało sprzęt, to kosztowało paliwo, to kosztowało całe bomby, które się używa, to kosztowało również gospodarkę, która straciła, jeśli chodzi o przyrost, 20% swojego potencjału. Ponad 48 tysięcy małych i średnich firm izraelskich, które były potęgą dla Izraela. To były te małe takie te przedsiębiorstwa, takie pionierskie, jeśli chodzi o technikę, o wszystko, zamknęło się, splajtowało. Do końca roku splajtuje jeszcze dodatkowe 12 tysięcy firm. Uciekają kapitały, inwestorzy uciekają. To kosztuje mnóstwo pieniędzy i mówi się, że gospodarka Izraela może bardzo poważnie ucierpieć skutek tej wojny niekończącej się i braku perspektyw zakończenia tej wojny. Ale wie pan co, kiedy się patrzy na słabość, albo inaczej, jak Izrael obnaża słabość Iranu, jak Izrael obnaża słabość Hamasu i Hezbollahu, te wybuchające krótkofalówki, to, że Izraelczycy są w stanie zabić szefa Hezbollahu, gdziekolwiek by się on nie ukrywał, nawet na terenie Korpusu Strażników Rewolucji w Iranie, to jednak daje taki asumpt do myślenia, że my jesteśmy w stanie zrealizować swój plan, bo rzeczywiście Iran wygląda tutaj na słaby. No to ja zacytuję właśnie tego pana ambasadora Barnawiego, który powiedział, że problemem Izraela jest to, że do tej pory w swojej historii wygrywał wszystkie bitwy. To od 1948 roku, łącznie z 1967 rokiem, potem 1973, kiedy nie przegrał, musiał się częściowo wycofać. Nawet teraz wobec Libanu, w Gazie, wygrywane są bitwy, ale nie wojna z Arabami. Na dłuższą metę ta wojna trwa, osłabia gospodarkę izraelską, nie ma końca, nie ma tak naprawdę, żeby mógł Izrael normalnie funkcjonować, to musi dojść do jakiegoś porozumienia ze swoimi sąsiadami. Wizją taką porozumienia to było to, co Trump zaproponował, porozumienia abrahamowe. Że Izrael dogada się z Arabią Saudyjską, to pociągnie porozumienia z innymi krajami arabskimi, które uznają dobre stosunki, znormalizują, wszystko będzie w porządku, sprawa palestyńska zostanie zamieciona pod dywan, zapomnimy o tym i się wszystko ureguluje. No nie bardzo, bo teraz chociaż Arabia Saudyjska nie wystąpi przeciwko Izraelowi, no bo nie lubią szyitów. Hezbollah jest uważany za małego diabła, szatana, prawda? I również szejk Nasrallah był uważany za takiego. Oni się po cichu cieszą, że... Tylko, że w świecie arabskim jest coś takiego. Kiedy się dwóch bije, to jeśli się wmiesza trzeci, to on zacznie obrywać od obu. I oni prędzej czy później z szyitami taktycznie mogą się dogadać i w jaki sposób zaszkodzić interesom Izraela. Trudno powiedzieć w jaki sposób, w jakiej perspektywie. Ale wiadomo już teraz, że Arabia Saudyjska mówi, porozumienia abrahamowe, nie, to na razie jest nieaktualna sprawa. Normalizacja dalsza stosunków z Izraelem, nie, to zapomnijmy na razie o tym wszystkim. Dlaczego? Bo te kraje mają również u siebie duże wspólnoty szyickie. Przyniosłem taki utwór, o którym panu wspominałem, zanim zaczęliśmy rozmowę. Julia Butros, żona libańskiego ministra obrony, byłego ministra obrony, która napisała, właściwie śpiewa piosenkę na podstawie listu, który napisał w 2006 roku sekretarz wtedy Hezbollahu, Nasrallah. Kiedy ja oglądałem teledysk, zresztą mamy nagranie na żywo, to brzmi trochę jak hymn Libańczyków. Jak rozumiem, to była dla nich ważna postać i ważne słowa, które on wypowiada. Dla 35% szyitów w Libanie, Nasrallah i Hezbollah jest kimś i czymś ta organizacja, która wydobyła ich. Oni byli w roli pariasów przedtem. Słabo uposażeni, zaniedbane południe, lekceważeni totalnie. Nasrallah i Hezbollah dali im poczucie wartości, że coś jednak znaczą w tym Libanie, że mogą decydować. No decydują do tej pory nawet. Z drugiej strony musimy pamiętać, że nawet te wspólnoty, które są niechętne, maronici chrześcijanie w Libanie, sunnici, oni nie lubią się. Toczyli pojedynki, były zamachy na na działaczy sunnickich czy maronickich, ale w gruncie rzeczy istnieją nieformalne, ciche porozumienia o pewnej współpracy, o pewnym zrozumieniu. Oni rozumieją, że jeśli Hezbollah zostanie pokonany, to wcale nie oznacza, że sunnici czy w ogóle Liban odzyska swoją pozycję. Liban będzie kolejnym punktem dla Izraelczyków do pacyfikacji, dla dominacji. Krótko mówiąc, to jest nielubiani być może dla dużej części świata sunnickiego, ale jednak przykład. To jest pierwszy w szeregu, który ginie. Następny mogę być ja. Mariusz Borkowski z Kolegium Civitas. رجال الله في الميدان ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس بكم تتحرر الأرض بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والأرض بكم يتحرر الأسرى بكم تتحرر الأرض بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والأرض بناة حضارة أنتم وأنتم Julia Butros w piosence z tekstem szefa Hezbollahu. Chciałem zaznaczyć tylko, że tutaj nikt nie jest zwolennikiem Hezbollahu, a zaprezentowaliśmy tę piosenkę, żeby pokazać zjawisko popularności tej organizacji, no, uznawanej za terrorystyczną w Libanie. Za chwilę połączymy się z Tomaszem Sajewiczem, naszym korespondentem w Azji, dlatego że w Chhattisgarh, stanie środkowo-wschodnich Indii, siły bezpieczeństwa zastrzeliły 31 maoistowskich partyzantów. Naskalici, bo tak się ich nazywa, działają w Indiach od 1967 roku. Co prawda w ostatnich latach zostali mocno zdziesiątkowani, ale wciąż organizują zamachy na komisariaty policji, porywają urzędników. Tomku, kiedy rozmawialiśmy, powiedziałem ci, że nie miałem pojęcia o istnieniu maoistowskiej partyzantki w Indiach, ponieważ to wydało mi się kompletnie absurdalne. Powiedz, czy oni stanowią coś w rodzaju zdziesiątkowanego kryminalnego FARC-u w Kolumbii? Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Nie jest do końca tak, rzeczywiście w warstwie ideologicznej być może tak, nie są aż tak potężni, nie mają aż takiego uzbrojenia. I rzeczywiście, co jest ciekawe, tutaj bronią głównie praw plemion do ziemi. Występują jako adwokaci biednych, ucieśnionych, ale głównie tych lokalnych ludności i lokalnych mniejszości etnicznych, wstawiając się za nimi, zwracając uwagę, że te lokalne społeczności żyją w o wiele większej biedzie niż ubodzy w pozostałej reszcie kraju. Jak powiedziałeś, rzeczywiście działają od 1967 roku. W 1968 roku wybuchło powstanie, od miejsca, którego to nazwa Naksalici w miejscowości Naksalbari. Od tego czasu około 12 tysięcy ofiar. Premier Narendra Modi, to było w ogóle jednym z tematów tegorocznej kampanii w wyborach parlamentarnych, premier Narendra Modi mówił, że jeśli jego ugrupowanie polityczne wygra wybory, to w ciągu najbliższych 3-4 lat doprowadzi do całkowitego zniknięcia tej jednak partyzantki maoistowskiej z powierzchni ziemi, z powierzchni Indii. Jak wspomniałeś, ostatnie lata, szczególnie ostatnie dziesięciolecie, to jest prawie o połowę z ukrócenie wpływów tychże ugrupowań, głównie występujących w środkowej i południowej części Indii. Tomek, ale to jak rozumiem, chodzi o biedę, to znaczy to, że Indie sobie sukcesywnie radzą z partyzantką maoistowską, to również dlatego, czy może przede wszystkim dlatego, że zainwestowały ogromne pieniądze w indyjskie peryferia, gdzie ta partyzantka głównie działa. To prawda, ale trzeba pamiętać też, że w Indiach i przy systemie kastowym zawsze znajdą się społeczności, które są bardziej wykluczone niż inne. Do tychże, przynajmniej w ostatnim dziesięcioleciu, zwracały się właśnie maoistowskie partyzantki, bo tam znajdowały wsparcie i wiedziały, że tam będą mogły działać w bardziej swobodny sposób. Nie zawsze też jest tak, bo chociażby w sąsiednim Nepalu z maoistowskiej partyzantki powstała partia polityczna, która swego czasu ponad dekadę temu nawet rządziła Nepalem. W tej chwili jest też ugrupowaniem politycznym, także nie wszędzie w regionie jest tak, jak rozmawiałem, jak pisałeś do mnie ze zdziwieniem właśnie, że maoiści tak było, są nadal, dokładnie, że maoiści są nadal, pogrobowcy maoistyczni są jeszcze w regionie. Rzeczywiście tak jest, ale ta ideologia jest absolutnie nierozerwana w tym momencie z ubóstwem, z biedą. Partie polityczne, szczerze powiedziawszy, patrząc na to z boku, nawet w Nepalu, który jest niezwykle jednak biednym państwem, to jest bardzo podatny grunt na tego typu działalność takich właśnie partyzantek, to właśnie te partyzantki, te ugrupowania odwołujące się do komunistycznej spuścizny, schedy po Mao Tse-tungu, o której nawet w Chinach już zapomniano prawie, że napotykają podatny grunt właśnie w tych społecznościach najuboższych. Tomek Sajewicz, specjalny korespondent w Azji Polskiego Radia. Dzięki. Dziękuję. W piątek pokojową Nagrodę Nobla otrzymała japońska organizacja Nihon Hidankyu, przepraszam, działająca na rzecz świata wolnego od broni nuklearnej. Nagroda dla organizacji stworzonej przez ludzi, którzy przeżyli zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę i Nagasaki, znani jako Hibakusha, jest wyjątkowo na czasie. Izrael być może za chwilę zaatakuje irańskie obiekty nuklearne, natomiast z ust rosyjskich polityków co kilka dni padają groźby użycia broni jądrowej. Niedawno prezydent Władimir Putin nakazał zmiany w doktrynie nuklearnej Federacji Rosyjskiej. Na łączach jest ze mną dr Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor pracy Odstraszanie i polityka, która dotyczy także odstraszania nuklearnego. Witaj, Wojtku. Dzień dobry, witam. Powiedz, ile państw na świecie posiada w tej chwili broń nuklearną? I ile do tego aspiruje? Posiada 9 i do tego jeszcze mamy Iran, który rzeczywiście ma aktywny program nuklearny. No i to można by powiedzieć, że w sumie od lat 50., 60., kiedy wykształciła się ta główna piątka państw nuklearnych, które zgodnie z traktatem o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej mają prawo do posiadania tej broni, no to jak widać, to grono się znacząco nie powiększyło, chociaż oczywiście to można się spierać, czy dwukrotny wzrost to jest mało, czy dużo. No ale od 5 państw do 9 w ciągu kilku dekad ta liczba się zwiększyła. Czy twoim zdaniem nobliści z organizacji Nihon Hidankyu mają rację, że świat byłby lepszy bez broni atomowej? Dlatego, że istnieją teorie, i to bardzo poważne, w stosunkach międzynarodowych, które mówią jasno, że to, że w czasie zimnej wojny nie doszło bezpośrednio do starcia dwóch mocarstw, było wynikiem tego, że oba państwa właśnie posiadały broń nuklearną. Mało tego, to, że na przykład dzisiaj Indie i Pakistan nie idą ze sobą na pełną wojnę, to również jest efekt posiadania broni nuklearnej. Tak, no, są takie teorie i oczywiście tą argumentację można, można śmiało obronić. Natomiast oczywiście przeciwnicy takich teorii i ci, którzy wyciągają inne argumenty, no, pokazują, że to jest stabilizowanie systemu międzynarodowego za dosyć wysoką cenę i wiąże się to z bardzo wysokim ryzykiem, że jeżeli jednak to odstraszanie nuklearne zawiedzie, no to jesteśmy na drodze do eskalacji nuklearnej, która rzeczywiście może mieć dramatyczne konsekwencje dla ludzkości. Więc tutaj trudno przesądzić, czy ta broń nuklearna no, ma na tyle, skoro już jest i nie da się tego dżina z powrotem do butelki schować, to rzeczywiście należałoby się z tym pogodzić, czy należy podejmować jakieś aktywne działania, takie jak organizacja Nihon Hidankyu, która zabiega o to, żeby broń nuklearna całkowicie została zdelegalizowana i no, przestała istnieć. Co, powiedzmy sobie szczerze, jest takim utopijnym pewnie celem. Idealistycznym, ale utopijnym celem. No, tak samo jak próbowano zakazać wojen i ktoś, kto studiował stosunki międzynarodowe, to oczywiście pamięta pakt Briana Kelloga ze studiów z 1928 roku, który zakazuje wojen. W 1929 został podpisany między innymi przez Niemcy i Włochy. No, 10 lat później mieliśmy wybuch II wojny światowej. Czyli jak wiemy, no, tego różnego rodzaju instrumenty bywają pożyteczne, są potrzebne, zwłaszcza traktaty, ale no one nie gwarantują tego, że państwa będą tych swoich zobowiązań respektować. I tutaj z tym jest główny problem, że z jednej strony na takim poziomie ludzkim oczywiście zarówno należy tą chwalić tą organizację i inne ruchy pokojowe, natomiast z drugiej strony trzeba przypominać, że one nie działają w oderwaniu od szerszych realiów strategicznych, politycznych i zwłaszcza w państwach demokratycznych trzeba to przypominać, że ta presja, jaka jest wywierana na rządy, a w tym kontekście, jeśli chodzi o rozbrojenie nuklearne, no ona inaczej działa w państwach demokratycznych, a inaczej wobec reżimów autorytarnych. Tu na chwilę ci przerwę, dlatego że w państwach demokratycznych rzeczywiście, tak jak podkreślają często eksperci, naciśnięcie czerwonego guzika, choć jednak zawsze decyduje o tym na końcu jeden człowiek, jest poprzedzone procedurami, konsultacjami i tak dalej. Ale w państwach takich jak Rosja, pewnie Chiny, tu mam o wiele większy problem. To znaczy nie wątpię, że Putin czy Xi Jinping będą sięgać do ekspertyz swoich generałów i służb specjalnych, ale jednak tutaj wolontaryzm, dowolność jednostki w naciśnięciu czerwonego przycisku jest, jak rozumiem, o wiele większa. No, możemy się tylko zgodzić co do tej tezy, że ryzyko eskalacji nuklearnej w tym kontekście, w jakim obecnie funkcjonujemy, jest przede wszystkim związany z polityką Rosji, przede wszystkim także Korei Północnej i dodatkowo też Chin. No, mamy Rosję, która niezwykle aktywnie posługuje się groźbą użycia broni nuklearnej. Mamy Koreę Północną, która nie tylko grozi, ale wydaje się z różnych analiz, że no, mogą być poważne wątpliwości co do racjonalności wręcz reżimu Kima. No i mamy Chiny, które bardzo szybko zwiększają swój potencjał nuklearny, a z drugiej strony mamy państwa zachodnie, które no, w bardzo dużym stopniu starają się bronić to po zimnowojenne status quo i nie są zainteresowane jakąś zmianą swojej takiej posturze, jakby tłumacząc to bezpośrednio z angielskiego, nuklearnej. Więc tutaj Komitet Noblowski jednoznacznie wskazuje, że ta nagroda jest przyznana w kontekście nasilonych gróźb ze strony Rosji i Korei Północnej, więc to ma niejako zwiększyć presję głównie na te państwa właśnie mniej przewidywalne. No ale nie ulega to wątpliwości, że będzie wywierało także presję na państwa zachodnie, które muszą się dostosować do tych nasilanych gróźb przez Rosję i przyspieszonej modernizacji inwestycji w rozwój potencjału nuklearnego ze strony Chin i groźbę tego, że w potencjał nuklearny uzbrojony zostanie Iran. No a ta presja opinii publicznej, te antynuklearne nastroje no, zawężają pole działania decydentom w państwach zachodnich. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w Unii Europejskiej mamy państwa neutralne, takie jak Irlandia, Malta, Austria i Cypr, które przystąpiły do traktatu. W 2021 roku został podpisany nowy traktat zakazujący całkowicie posiadania i rozwoju broni nuklearnej i cztery państwa europejskie do tego traktatu przystąpiły, co jeszcze dodatkowo utrudnia w tym kontekście, kiedy mamy do czynienia z groźbami ze strony Rosji. Wzmacnianie polityki obronnej i odstraszania. Czy ja mogę z tobą, ponieważ musimy kończyć, czy mogę zrobić z tobą taki 10-sekundowy blitzkrieg i zapytać cię na twoją intuicję, bo ja rozumiem, że nie ma na to twardych dowodów. Czy myślisz, że przywódcy rosyjscy przeszli mentalną granicę użycia broni nuklearnej? Ja myślę, że generalnie to jest tak, że oczywiście oni zakładają możliwość użycia broni nuklearnej, a na Zachodzie ciągle niestety mamy do czynienia z wieloma decydentami, którzy uważają, powtarzają bezmyślnie różnego rodzaju polityczne sformułowania, że broń nuklearna nie może być, wojna nuklearna nie może być prowadzona, nie może być, nigdy nie byłaby wygrana i broń nuklearna nie może być nigdy użyta, w związku z czym zakładają, że to jest broń wykorzystywana tylko do celów politycznych i nie zakładają w ogóle takiego scenariusza, że mogą stanąć przed dylematem, co zrobić, gdyby jednak Rosja broni nuklearnej użyła. Doktor Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor książki Odstraszanie i polityka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli już jesteśmy przy Rosji, bo trudno o niej nie myśleć przy okazji broni nuklearnej, to w tym tygodniu Władimir Putin miał 72 urodziny. W związku z tym przygotowałem dla przywódcy Rosji specjalne życzenia głosem Wojciecha Mana i Krzysztofa Materny z ich znanego skeczu pod tytułem Sędzia. Władimirze Władimirowiczu, wszystkiego najgorszego, From Trójka, with love. Tutaj mam powiedzieć? Tak, proszę bardzo. Oczywiście. Ja mu tylko powiedziałem, ty karakanie, żeby cię morski pies i żeby cię tylko ty. Aha, rozumiem, czyli ty karakanie, żeby cię morski pies i żeby cię właśnie tak. Mozambik, ósmy najbiedniejszy kraj świata, zasobny w gaz ziemny i rubiny, których wydobycie sabotuje państwo islamskie. Kraj tak skorumpowany, że międzynarodowe instytucje finansowe wycofały z niego pożyczki i pomoc, a jednocześnie kraj bardzo młody, bo 2/3 to ludzie poniżej 25 roku życia. Jednak to nie oni zadecydują o wynikach wyborów prezydenckich i parlamentarnych, o co zadba rządząca partia Frelimo. Więcej o wyborach w Mozambiku Michał Strzałkowski. Mozambik w przyszłym roku będzie świętować 50. rocznicę uzyskania niepodległości od Portugalii. Od początku istnienia tego kraju rządzi nim partia Frelimo, czyli Front Wyzwolenia Mozambiku, która od lat 60. XX wieku walczyła o niepodległość kraju. Frelimo dziś określa się jako partia socjalistyczna, ale jeszcze w XX wieku była radykalnie marksistowska i budowała system jednopartyjny. Powstał przeciw niej prawicowy RENAMO, czyli Narodowy Ruch Oporu Mozambiku. Partyzantka wspierana przez sąsiednie, rządzone podówczas przez białych, rasistowskie kraje, Rodezję oraz Republikę Południowej Afryki. Doprowadziło to do wojny domowej w Mozambiku, zakończonej na początku lat 90. wprowadzeniem systemu wielopartyjnego. RENAMO z antyrządowej partyzantki przekształcił się w prawicową partię polityczną, ale wszystkie kolejne wybory, prezydenckie, parlamentarne czy samorządowe, wygrywała dalej lewicowa Frelimo. Niezadowolenie z jej rządów narasta, więc aby się utrzymać przy władzy, dawni marksiści rządzą coraz bardziej autorytarnie. Kraj jest do tego w poważnych gospodarczych tarapatach, a wykorzystanie odkrytych niedawno na północy Mozambiku złóż gazu ziemnego uniemożliwiają działające tam dżihadystyczne bojówki. Dotychczasowy prezydent Filipe Nyusi nie może się już ubiegać o kolejną kadencję. Oddając w środę swój głos, nie tylko zachęcał do głosowania na partię Frelimo, ale wprost ostrzegał przed głosowaniem na opozycję. Wzywam wszystkich obywateli, aby nie doprowadzili do niepokojów w kraju, nie głosowali na nikogo innego niż nasza partia i nie agitowali za nikim innym. Dzięki temu wszystko odbędzie się pokojowo. Rządząca od pół wieku Frelimo w wyborach prezydenckich wystawiła mało znanego gubernatora południowej prowincji Inhambane, Daniela Chapo. Prawicowa Renamo postawiła na swojego doświadczonego lidera, niegdyś partyzanckiego dowódcę Ossufo Momadę. My chcemy tylko jednego, wolnych i uczciwych wyborów. Chcemy wreszcie przejrzystości działania państwa i tego, aby decyzja mieszkańców Mozambiku była uszanowana. Tegoroczne wybory mogą jednak stanowić początek końca odwiecznej walki między Frelimo a Renamo. Popularność zyskuje bowiem trzecia partia, która proponuje ułożenie kraju na nowo. Ma też młodego lidera, Venancio Mondlane'a, który grozi, że jeśli Frelimo znów ogłosi swoje zwycięstwo, w kraju wybuchnie strajk generalny. Nie zaakceptujemy wyników, które znowu zostaną ustalone nie przy urnach wyborczych, ale w siedzibie partii Frelimo. Ale nie będziemy wszczynać waśni czy wojen. To nie są nasze metody. Jest wiele sposobów walki o demokrację z poszanowaniem konstytucji i bez brutalności. Nasi zwolennicy są w stanie zatrzymać gospodarkę Mozambiku poprzez generalny strajk. Wymusimy w naszym kraju demokrację, ale w sposób całkowicie pokojowy. Sondaże przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi wskazywały, że Mondlane i założona przez niego optymistyczna partia na rzecz rozwoju Mozambiku mają szansę pierwszy raz w historii odebrać władzę Frelimo. O ile głosowanie będzie uczciwe. Władze Mozambiku wpuściły obserwatorów z zagranicy, przysłały ich Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej, Unia Afrykańska i Unia Europejska. Ale jedna z takich obserwatorek, Teresa Xavier, wskazała, że nieprawidłowości było sporo. Wszystkich komisji wyborczych było w kraju prawie 3300, ale w co dziesiątej z nich do obserwowania liczenia głosów nie dopuszczono nikogo, a dziennikarzom zabroniono w ogóle wchodzić do lokalu wyborczego. W mieście Moatis w prowincji Tete mieszkańcy próbowali wymusić jawność procesu liczenia głosów. Doszło do protestu, ale przewodniczący komisji wyborczej wezwał policję, która rozpędziła wszystkich gazem łzawiącym. Wyników wyborów w Mozambiku wciąż nie znamy. Te wstępne miały zostać podane wczoraj wieczorem, ale tak się nie stało. Na podanie wyników końcowych Centralna Komisja Wyborcza ma zaś według Konstytucji Mozambiku aż 15 dni. Zbiorowe gwałty, handel ludźmi, pomoc w organizowaniu transportu w celach seksualnych. To nie akt oskarżenia przeciwko kalabryjskiej mafii, ale przeciwko raperowi, producentowi muzycznemu i właścicielowi wytwórni płytowej Bad Boy Records, znanemu jako Puff Daddy. Pozwy od kolejnych kobiet spływają do sądu, a zarzuty są na tyle dobrze udokumentowane, że raper zaczeka na majową rozprawę w areszcie mimo ogromnej kaucji, jaką proponowali jego obrońcy. 16 lat temu jedną z ofiar Daddy'ego miał być pewien 14-latek, obecnie gigant muzyki pop, który swoje przeżycia u boku rapera uwiecznił w piosence Lonely. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening. That's just fucking lonely. I'm so lonely. Lonely. Everybody knows my past now. Like my house was always made of glass. And maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. Everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening. That's just fucking lonely. I'm so lonely. Ten 14-latek, który został rzucony na pastwę Puffa Daddy'ego, to oczywiście Justin Bieber. Powiedzmy tak, nie było łatwo na tyle, że menadżerowie i sztab psychiatrów i psychologów od odgrodził teraz Justina Biebera od całej afery. Jest ze mną Maja Piskadło z Radia 357. Cześć Maja. Cześć Kuba, dzień dobry Państwu. Wymieniłem zarzuty wobec Papa Dediego, które jeżą włos na głowie, ale chciałbym Cię zapytać o to, jakie są rzeczywiste zasługi Papa Dediego dla amerykańskiego hip-hopu, bo lista Grammy, sprzedanych płyt, odznaczeń, kluczy do miasta, między innymi Nowego Jorku, jest potężna. Wiesz co, myślę sobie, że tutaj skupianie się na tego rodzaju osiągnięciach, nazwijmy to, jest raczej kwestią poboczną. Ja tak tylko wtrącę, że przepraszam za ewentualne hałasy w tle, ale jestem na uczelni dzisiaj, więc takie hałasy będą nam tutaj towarzyszyć. Natomiast jeśli chodzi o kluczową zasługę, ale mówię to trochę w cudzysłowie chyba, Puffa Dediego dla hip-hopu, to jest jego mocne skomercjalizowanie. I to, że hip-hop stał się ogromnym biznesem, którego dochody roczne można liczyć w miliardach dolarów, to jest jeden z pierwszych hip-hopowych przedsiębiorców, takich wielkich hip-hopowych przedsiębiorców, którzy na muzyce i na tym wszystkim, co muzyce towarzyszyło, dorobili się niesamowitych pieniędzy, dlatego że Puff Daddy był jednym, no chyba nawet z pierwszych raperów, którzy stworzyli swoją własną linię odzieży, Sean John. Później była masa innych różnych przedsiębiorstw, chociażby alkoholowych. Były też przedsiębiorstwa medialne, takie jak Revolt TV i wiele, wiele innych. To jest też człowiek, który miał nosa do tego, co w tamtym czasie było modne. To on założył wytwórnię Bad Boy Records, to on wypromował takie postaci jak Notorious B.I.G., jak Mace, jak Faith Evans i tak naprawdę w dużej mierze stworzył to, czym hip-hop się stał w latach 90., czyli właśnie wielkim biznesem, a za wielkim biznesem idzie wielka władza. A czy tobie się wydaje, że to jest ten moment refleksji, że hip-hop zmienił się za sprawą takich muzyków, przedsiębiorców, zmienił się w maszynkę do zarabiania pieniędzy, ale gdzie jednocześnie mizoginia, seksizm, uprzedmiotawianie kobiet stały się jednym z dobrze sprzedających się towarów? Niestety tak. Niestety tak właśnie jest. I to również jest, znowu mówię w cudzysłowie, zasługa Puffa Dediego. Gdyby poczytać różne profile, różne felietony, które ukazały się na przestrzeni ostatnich 2 lat właśnie w kontekście tego, co się dzieje wokół Dediego, felietony pisane przez kobiety, przez dziennikarki, przez również osoby, które były zaangażowane tak profesjonalnie w działalność Bad Boy Records i całego tego przedsiębiorstwa, no to możemy tam przeczytać, że to się wszystko zaczynało niewinnie, ale w momencie, kiedy do gry weszły ogromne pieniądze i ogromna władza w rękach mężczyzn, no to ta władza zaczęła do głowy mocno uderzać i kobiety stały się pewnego rodzaju narzędziem w rękach. Bardzo zależy mi na tym, żebyśmy oddzielili trochę muzykę od biznesu, bo wydaje mi się, że sprowadzanie całej tej sytuacji właśnie do mizoginii w hip-hopie jest trochę dużym uproszczeniem, bo tutaj chodzi przede wszystkim o władzę i o biznes. Sama muzyka, jakkolwiek jest w dużej mierze, do dzisiaj zresztą w mainstreamie wypełniona takimi właśnie treściami, jest dzisiaj też trochę inaczej postrzegana. Myślę, że tworzona jest też z jakąś nutką ironii. Wtedy nie była, bo wtedy to była kwestia czegoś innego, tego właśnie zachłyśnięcia się władzą. Tak jak mówiłam o tych felietonach, jest taki jeden felieton na łamach Los Angeles Times bodajże, w którym autorka cytuje Andre Harela, czyli szefa Uptown Records i takiego biznesowego ojca Puffa Dediego, który powiedział jej, że musi bardzo uważać na tych mężczyzn, z którymi się zadaje, bo to są ludzie, którzy nie mieli nic, a teraz nagle mają wszystko i trochę nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić i co z tym zrobić i jak się zachowywać. Maja, przerwę na chwilę, bo to nie jest jedyny mężczyzna. Jeśli się popatrzy na pokolenie Puffa Dediego w hip-hopie, no takiego, które największe triumfy święciło w latach 90., trochę pierwsza dekada XXI wieku. Mamy Snoop Dogga, który w swoich kilku piosenkach niemalże opisuje orgię, przy tym orgie, gdzie kobieta jest gwałcona. To jest między innymi piosenka Ain't No Fun, If The Homies Can't Have Known. Mamy Eminema, cała masa mizoginistycznych tekstów także wobec matki, no niezależnie od tego, co mu zrobiła. Dr. Dre, który napadał na swoją ówczesną partnerkę. Russell Simmons, współzałożyciel Def Jam Records, również stanął w obliczu wielu zarzutów napaści na tle seksualnym. Czy to jest tak, że to jest jakieś zjawisko pokoleniowe, czy może ono się reprodukuje, tylko że współcześni młodzi hip-hopowcy amerykańscy są na tyle sprytni albo otoczeni kordonem menadżerów, że te afery nie wychodzą? Moim zdaniem odpowiedź może być gdzieś po środku, bo te osoby, które wymieniłeś, to są właśnie dokładnie te osoby, które ja też miałam na myśli, mówiąc o tych mężczyznach, którzy wcześniej nie mieli nic, a później mieli wszystko. Właśnie o nich też między innymi się mówi. Chociaż Snoop Dogg, mam wrażenie, że zapracował sobie na taką reputację, że jemu się wszystko wybacza w tym momencie. Można go nawet na olimpiadę wysłać do Paryża, prawda? Otóż to, można go wysłać na olimpiadę, można go wysłać do programu kulinarnego, gdzie razem ze swoją przyjaciółką Martą Stewart będą sobie razem wesoło gotować i palić jointy i tak dalej, i tak dalej. Dodam jeszcze, że Snoop Dogg teraz produkuje muzykę dla dzieci, bo tak sobie właśnie to teraz wymyślił. Natomiast Snoop wciąż jest postacią, której dużo się wybacza. Co innego właśnie Diddy, co innego Eminem, chociaż z Eminemem też bywa różnie. I tak jak powiedziałeś, to jest całe pokolenie takich właśnie artystów, takich właśnie postaci, które się tą pierwszą hip-hopową fortuną zachłysnęły. Dzisiaj moim zdaniem sytuacja wygląda trochę inaczej z uwagi na to, że mamy media społecznościowe i takie rzeczy, szczególnie w dobie Me Too, kiedy kobiety, młode dziewczyny mają dużo więcej odwagi, żeby o takich rzeczach mówić, już tak bardzo płazem nie uchodzą. Mieliśmy chociażby taką postać jak XXXTentacion, który też był, no nie wsławił się na pewno przemocą wobec swojej partnerki, a jednak z drugiej strony ciągle ma wielu fanów i wiele się mu wybacza. Absolutnie już topowym przykładem w tej dziedzinie jest Chris Brown, który w roku bodajże 2009 przecież pobił Rihannę w drodze na rozdanie nagród MTV VMA, albo na Grammy, przepraszam, to było chyba rozdanie Grammy. I to mu się przypomina, a jednak jednocześnie Chris Brown ma setki milionów słuchaczy i sprzedaje mnóstwo płyt. Więc wiesz, nie ma tutaj jednej odpowiedzi. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to, że dzisiaj takie rzeczy już aż tak na sucho nie uchodzą. Czyli moje nadzieje na refleksję środowiska hip-hopowego mogą być płonne. Maja Piskało z Radia 357 życzę wytrwałości w szkole, na studiach. Bardzo w te dziękuję. Niedzielne popołudnie. Do usłyszenia. Dzięki. Audycję realizowała Anna Regulska, wydawcą był Bartosz Bielecki. Ja nazywam się Kuba Benedyczak. Do usłyszenia za 2 tygodnie w audycji międzynarodowej. Autopromocja. Kiedy na początku lat 2000 rozpoczynali swoją karierę, nie było zespołu, który tak dobrze łączyłby R&B z rapem i to w kobiecym wykonaniu. Grupa Sisters. Them. 21 lat temu wypuścili w świat debiutancką płytę Siła Sióstr, a chwilę później ruszyli w trasę koncertową. Odwiedzili także trójkowe studio imienia Agnieszki Osieckiej. Uwierz mi, nie ma sensu się bić. Na retransmisję koncertu Sisters zapraszamy już dziś po godzinie 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux, pompa ciepła, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Włączamy niskie ceny. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Po